शेष न टिका जो नहीं अंत्योनाश महान शेषाद नाश सातिशय विशेषाभाव तो नैवम तस्य अनतिशय अंत्यनाश में कोई विशेष नहीं। क्षणिकत्व से दुनिरूपतः साध्य संप्रति घट से क्षणिकत्व हाँ मूसलाभिघाता दुर्धमिव प्रागिव नष्ट दृष्टि होनी चाहिए। क्षणिक ही नाश हो गया तो तस्य नाश विशेषात ऐसे कहने पर पूरा विषय कहता है अंत्यनाश महान विशेष है। मूसला अभिघाता पूर्व सत्व नष्टेपि घटे तत्प्रवाह अनष्ट घट नष्ट हो जाता है सत्व नष्ट होता है उत्पन्न होता है प्रवाह चलता है। मूसला अभिघात हो गया तो प्रवाह नष्ट हो जाता है परस्तात्तु घटस्तत्प्रवाहश्च उभयम् अपि नश्यति। जब मूसल प्रहार होगा घटत नाश होगा और प्रवाह भी नष्ट होता है। मूसल प्रहार के पहले किसका नाश होता है प्रवाह का नाश नहीं होता है मूसल प्रहार प्रवाह नष्ट हो गया। तथा च पराचीनो नाशो महान बाद में होने वाले नाश महान प्राचीन पूर्व है अल्पयान पूर्व नाश अल्पयान है जो क्षण के स्वल्प स्वाभाविक नाश इति स न पूर्वतर नष्ट व्यवहार पूर्व क्षणिक नाश नष्ट व्यवहार नहीं होता है परतर तद्व्यवहार नष्ट तद्व्यवहार है एवं नाशो यत सातिशय सातिशय हो गया महान नाश हो गया अतो न क्षण भंगे कश्चिंचित भंगो कोई दोष नहीं विरोध नहीं दूषयति के सिद्धांत कहता है विशेषाभाव तो नहीं दोनों नाश में क्या विशेष है। उत्तरीत्या घटे व्यवहार व्यवस्था न निर्वोढ़ सक्या घटे व्यवहार व्यवस्था नहीं कर सकते नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं हुआ। मूसल अभिघातात् प्राग ऊर्ध्वम च मूसल अभिघातात् के बाद जैसे नाश मूसल अभिघात के पहले भी तो नाश है प्राग ऊर्ध्वम च तस्मिन् नाश अविशेषात् अप्रवाह नाशानाशाभ्याम घटनाशे ये पूर्व विषय कहता है प्रवाह का नाश होता है मूसल प्रवाह से क्षण के नाश में प्रवाह का अनाश है। प्रवाह नाशानाशाभ्याम घटनाशे महत्वाल्पत्वाख्य विशेषो दर्शित पूर्व विषय कहता हमने दिखाया घटना से महत्व अल्पत्व मूसल प्रहार जन्य नाश में महत्व है प्रवाह भी नाश हो गया इति आशंक्य कहते तस्य अनतिशयित्वता नैव अतिशय न यद्यपि प्राग प्रवाह नष्ट न नष्ट पश्चात नक्षति पहले नष्ट नहीं हुआ आगे नष्ट होगा मूसल प्रहार के बाद तथापि घटनाश में विशेष अभाव आया था प्रवाह पहले नष्ट नहीं थे आगे मूसल प्रहार करें तो प्रवाह नष्ट हो जाएगा किंतु घटनाश बाद में घटनाश अभी भी घटनाश उसमें कोई विशेष नहीं उभय तो बराबर है तो नष्ट व्यवहार मूसल प्रहार के बाद जैसे घटना नष्ट पहले भी नष्ट व्यवहार बराबर होना चाहिए पक्षे बाधक पराती ये बाधक से विरोध होता है। एतस्य प्रतिज्ञा न निर्वहती इत्याह सिद्धांतिकता मत्वर्थ मत्वर्थानुपपत्तेश्च क्षणिकत्वाद्य संभव कत्वाद्य मत्वर्थानुपपत्तेश्च क्षणिकत्वाद्य संभव द्रव्यतन्नाशयोर्यस्मान् नैवाहस्तेककालतः क्षणिक एक क्षण वाला उसे मत्वर्थान उपपत्तिश्च क्षण वाला घटक कैसे है क्षणिकत्वादि असंभव नहीं हाँ क्षणिकत्वादि असंभव क्षणिकत्व कैसे कहेंगे मत्वर्थ नहीं क्षण के साथ मत अर्थ में क्षण का बनेगा। द्रव्य तो नाश और यस्माद नेवेह अस्ति एक कालता, क्योंकि द्रव्य उसका नाश एक काल नहीं होता है, तो नाश एक कालता नहीं, तो क्षणिक एक काल में दोनों कैसे होगा। दस में आदि शब्द है ना, नाशित आदि मत्वर्थ नाशित्व, नाशित्व भी कैसे होगा। क्षणो अशरत इत्यादि ये लक्षण लक्षण से मत्वर्थ से परपक्ष अनुपत्ति दिशित द्रव्य तनाश, द्रव्य से तनाशादेश एक कालत्व, द्रव्य उसके नाश एक काल हो तो मत्वर्थ सिद्धि, नाश वाला द्रव्य अर्थ सिद्धि, न च एक कालत्व नाश क्षण में द्रव्य नहीं, द्रव्य क्षण में नाश नहीं, क्षण भंगा तो क्षण भंग मानते हैं। क्षण से च काल विशेषस्य न द्रव्य न एक कालत्व, क्षण होता है काल, काल विशेष क्षण जिसका आते से क्षणिक होगा, द्रव्य के साथ क्षण का द्रव्य और क्षण दोनों एक काल में है या नहीं, वही तो काल में काल नहीं है से द्रव्य और काल जो क्षण है वो क्षण सदस्य को कहते हैं। क्षण से च काल विशेषस्य च न द्रव्य न एक काल, तो क्षण से काल विशेषस्य क्षण ही काल विशेष, क्षणिक क्षण से च काल काल विशेषस्य एक ही, क्षण जो है काल विशेष है उसका द्रव्य के साथ एक काल तो नहीं, अनभिवगम आत द्रव्य और काल विशेष, द्रव्य के साथ काल विशेष का एक काल नहीं, अन अस्वीकारात काल से कालांतर अभावात अभाव तन्न क्षणिक तो प्रतिज्ञा, द्रव्य क्षणिक कैसे कहेंगे। ए, एक काल में दोनों रहेंगे, जो एक काल में रहेंगे महाकाल में नहीं, वे अवचिन्न काल द्रव्य के साथ क्षण का एक काल होगा, जो एक काल होगा महाकाल नहीं है, महाकाल को लेकर नहीं कहेंगे वो भी है। सामानाधिकरण कैसे होगा, कल्पना करके तो हो जाएगा, उपाधि का भेद करके कहेंगे, अब वो नहीं लेंगे तो बात तो नहीं होगा। शक्ति क्या हाँ द्रव्यण, सब चीज तो काल में, काल तो काल में नहीं ना, तो दोनों को काल में बैठाएंगे, द्रव्य को बैठाना और क्षण को बैठाना। नाशस्य काल संबंध उपेत्य द्रव्यण एक कालत्व निरस्तम, नाश का काल के साथ संबंध मान करके द्रव्य से के साथ एक कालत्व निरस्त किया। इदानीं परम तस्य काल संबंध एव नास्ति इति आह, नाशस्य काल संबंधी नहीं इति आह, न च न च नाशस्य कालोस्ति क्षण मध्ये तथा वहिः क्षणांतरं बहिर्यस्मात् क्षण मध्ये ध्रुवत्वतः, नाशस्य क्षण मध्ये काल नास्ति, एक क्षण के बीच में नाश का काल ही नहीं, तथा वही बाहर क्षण के बाहर क्षणांतरम बहिर्यस्मात्, क्षणांतर बहिर् हो गया तो क्षणांतर हो गया, क्षण मध्ये ध्रुवत्व तो क्षण मध्ये ध्रुव, क्षण मध्ये में ध्रुव मानना पड़ेगा, क्षण मध्ये मानना पड़ेगा, क्षणांतर हो जाएगा बाह्य हो तो इसे क्षणिक कहने से क्षण मध्य में कहना पड़ेगा, क्षण मध्य में कहें तो मध्य में नाश हुआ क्षण में नाश नहीं, अथवा अथवा क्षण मध्य ये कल्प मानना पड़ा क्षणांतर हो जाता है बाहर नहीं हो सकता है। ग्यारह में हाँ स्थाई क्षण का मध्य क्षण कैसे होगा? क्षण का मध्य फिर तो कहेंगे क्षण में अवयव मानना पड़ेगा, एक क्षण में अवयव नहीं होगा। और क्षण के बाहर हो गया तो बाहर हो गया तो अलग क्षण हो जाएगा, दिन नित्य हो जाएगा। न तावत द्रव्य से स्वक्षण मध्य नाश, अपने क्षण मध्य नाश, तसे पूर्व स्वक्षण भावा पुण्य, पुण्य स्वक्षण, पुण्य स्वक्षण में रहता है द्रव्य ना भी तत्व बहिस्तनाश। वही कहेंगे क्षणांतर हो जाएगा, क्षणांतरे द्रव्य से प्राप्ति, क्षणांतरे द्रव्य से अप्राप्त है, क्या पाठ है? द्रव्य से, द्रव्य से दीर्घ, हाँ नहीं ठीक है, हाँ द्रव्य से अप्राप्त है, द्रव्यादीर्घ नहीं चाहिए, इसमें द्रव्यादीर्घ ही काटना है। द्रव्य से अप्राप्ति, द्रव्य से प्राप्ति, क्षणांतर में द्रव्य रहेगा ही नहीं तो फिर नाश कैसे होगा? अतो न तो नाश से काल संगति, काल संबंध नहीं होगा, क्षणांतर नाश होने के लिए क्षणांतर रहे तो। मत्वर्थानुपपत्ति मुक्ताम आक्षिपति, जो क्षणिक उनसे मत्वर्थ नहीं बनेगा उसको आक्षेप करता है पूर्वजी। धन्य आसीदिति दृष्टश्चेन न लक्षण विरोधतः, लक्षणे वर्तमानस्य कालस्य श्रवणं यतः। धनी आसित दृष्ट से, धनी आसित काल के साथ मत्वर्थ का संबंध होता है, इति चेत दृष्ट चेत न लक्षण विरोध था, धनम अस्यति धनी है और आसित लक्षण वर्तमान से काल से, लक्षण सूत्र धनम अस्य तस्य अस्य अस्मिन् अस्तित्व मतु, लक्षण वर्तमान काले श्रवण यत लक्षण सूत्रे काल वर्तमान से काल से श्रवणम, वर्तमान काल श्रवण है, आसिति के साथ किसका संबंध होगा? बार धनादेर देवदत्तस्य च एक कालत्व भावे भी, धन और देवदत्त में एक काल नहीं होने पर भी मत्तु प्रयोगो धनी गोमान इति दृश्यते, धन्यासी धनी गोमान इति, तथा द्रव्यस्य नाशादेश्च अनेक कालत्वे भी, नाशोत्पत्ति अनेक काल होने पर भी मत्वर्थ हो जाएगा, पूरा पीछे कहता है सिद्धांत कहता है न न लक्षण विरुद्धता, लक्षण विरुद्धम साधयति, लक्षण विरुद्ध कैसे? लक्षणे यतः लक्षणे वर्तमान से काले से श्रवणम तदस्य अस्ति अस्मिन् इति, अस्ति वर्तमान काले मत्तु इति लक्षणे सूत्र में वर्तमान काल से अस्ति इति श्रवणात्, भूते भाविने वा न तत्प्रयोग, धनी आसीते प्रयोग नहीं होगा। अब प्रयोग करें तो तत्काल नष्टता को लेकर, लक्षणे यद अस्ति इति श्रवणम तत्काल उपलक्षणम इति संकेत पूर्व विषयता, तीनों काल का उपलक्षण त्रिकाल, त्रिकाल लक्षणार्थं चे दस्ती यदि वर्ण्यते तदर्थे कारणाभावान् नैतदप्युपपद्यते। सूत्र में अस्तीति वर्ण्यते त्रिकाल उपलक्षणार्थम चेत, तीनों काल उपलक्षण अस्थि कह दिया इति चेत सिद्धांति कहता है कारणाभावात तादर्थ कारणाभावत तदपि न उपपद्यते। तीनों काल उपलक्षण के लिए क्या कारण, क्या हेतु, बिना कारण कैसे उपलक्षण कहेंगे? हाँ हाँ वो तो व्यवहार करते हैं, व्यवहारिक जितने वो प्रामाणिक नहीं है, वर्षे आसिति कहते तो काल संबंध आरोप करके कहते हैं। हाँ से धनाशित तो जाइए मतुप करने के लिए वर्तमान काल तत्काल विशिष्ट धन तस्मिन समय आसी थी त्रिकाल से शब्द निश्चयार्थ अस्तित्व से उपलक्षण थे हेतु अभाव नैतदी धन्य आसीद इत्यादि प्रयोगस्तु भूते काले धनादेर मैत्रस्य च एक कालत्वम उपेत्य सिद्ध्यति। धन्यासी जो कहते धनादेर मैत्रस्य च मैत्र था धन भी था एक काल मान करके प्रयोग हो जाता है न कदाचित अपि नाश नाशिन एक काल था वहाँ धन भी था चैत्र भी था किंतु यहाँ नाश द्रव्य केवल नहीं है। प्रतिज्ञाया दुर्घटत्वात् अनुमान अनुत्थान मुक्त्वा प्रतिज्ञा विरोधाच्च तद अनुत्थानम इति आह प्रत्यक्षेण इति प्रत्यक्षेण विरोधाच्च न क्षणस्य विनाशिता प्रत्यक्षानुमायुर्नापि विरुद्धा व्यभिचारिता सिद्ध साध्यत्वम अथवा नक्षति इति मतं यदि क्षणिकत्वस्य हानिः स्यात् किन्नश्चिन्न तथा सति प्रत्यक्षण विरोधाच क्षण से विनाशिता न विनाश कैसे प्रत्यक्ष दिखता था ये प्रत्यक्ष अनुमान ना भी विरोधा व्यविचारता अवश्य हमेशा विरुद्ध होगा विरुद्ध का अभिविचार विरुद्ध ही होगा ऐसा नहीं प्रत्यक्ष के अनुसार अनुमान होता है सर्वतः विरुद्ध नहीं प्रत्यक्ष दिखता है स्थायी सिद्ध साध्यत्व तो साध्यत्व साध्यत्वम अथवा सिद्ध साध्यत्वम नक्षति इति मतम यदि यदि नक्षति कहेगी इतने कहें तो सीधा तो नाश्ता होगा उसको लेकर के क्षणिक कहेंगे तो क्षणिक तो शानी सात नक्षति आगे नष्ट होगा इसको लेकर कहें तो क्षणिक तो हानि किन्नश्चिन्न तथा सती पूर्व पीछे गया तो क्या हो जाएगा क्षणिक तो हानि हो तो ठीक है। यत्तु मिथ्या विकल्पयम् भिन्नेषु एकार्थताग्रह इति भिन्नेषु एकार्थताग्रह मिथ्या विकल्प है अलग अलग है एकार्थ विकल्प होता है वस्तु शून्य किं तेन प्रतिभिज्ञाया व्यवहारांगत्वं व्यासिध्यते किंबा तत्वावेदकत्वं पहले आया था एक है आया था मिथ्या विकल्प में भिन्नेषु एकाग्रता ग्रह प्रतिभिज्ञा व्यवहारांगत्व प्रतिभिज्ञा व्यवहार कहाँ पूरा पक्ष कहते हैं ना भिन्न है पदार्थ भिन्न भिन्न प्रतिभिज्ञा में वहाँ एकता ग्रहण होता है स्वयं दीपकलिका कर करके स्वयं घट ये विकल्प है एकता ही नहीं इसके ऊपर सिद्धांत कहता है उसे क्या आप कहना चाहते हो प्रतिभिज्ञा व्यवहार का अंग नहीं है व्यवहार अंगत्व प्रतिभिज्ञा या व्यासिध्यते एक कि मैं तत्वावेदकत्व प्रतिभिज्ञा में तत्वावेदकत्व नहीं दो विकल्प किया नाद्य व्यवहार नहीं तो व्यवहार तो होता है व्यवहार विरोधात् तत्वावेदक नहीं थे ना नेतरो अभ्युपगम विरोधा चाहे तो तत्वावेदक है तत्वावे ज्ञान होता है तत्वावेदक प्रत्यक्ष द्रव्य से स्थायित्व साधयति अनुमान प्रत्यक्ष द्रव्य से स्थायित्व साधयति अनुमान क्षणिकत्व प्रत्यक्ष से स्थायित्व सिद्ध होता अनुमान क्षणिक सिद्ध करेगा आप तथा च एकस्मिन् धर्मिणी विरुद्धार्थाव्यभिचारात् तो विरुद्धार्थ बार बार होता है। प्रामाण्यम अप्रामाण्य व तयोस्तुल्यम, प्रामाण्य अत प्रामाण्य दोनों, यदि अनुमान अप्रमाण तो प्रत्यक्ष प्रमाण अप्रमाण हो। इति आशंका है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनुमान हो ना भी विरुद्ध अव्यभिचारिता, विरुद्ध अव्यभिचारिता नहीं, सर्वत्र विरुद्ध नहीं होता है। प्रत्यक्ष से अनुमान उपजीव्यतया, अनुमान का उपजीव आश्रय है प्रत्यक्ष, बल्यत्वात् प्रत्यक्ष बलवान है। तेन बाधितम अनुमानम अमानम, प्रत्यक्ष बाधित अनुमान अप्रमाण हो जाएगा, दोनों तो बराबर। अनुमान अप्रमाण होगा तो प्रत्यक्ष अप्रमाण हो जाएगा, ऐसा नहीं। यद्यपि प्रकृतम अनुमान न प्रतिभिज्ञान उपजीव उत्तिष्ठति, यहाँ जो अनुमान क्षणिक विनाशित होने से क्षणिक ये प्रतिभिज्ञा को आश्रय कर नहीं है, तथापि तो जातीय उपजीवित्वा तो प्रतिभिज्ञा जातीय को कुछ मान करके उपजीव जातीय है प्रत्यक्ष, प्रतिभिज्ञा प्रत्यक्ष उसको आश्रित करके प्रत्यक्ष को उपजीव जातीयतया प्रतिभिज्ञा प्रबला इति। प्रतिभिज्ञा का जातीय प्रबल प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष होता है अनुमान का उपजीव आश्रय, इसलिए प्रतिभिज्ञा भी प्रत्यक्ष उनसे प्रबला। कुंभादि नाशग्राही प्रत्यक्षादनुगृहित क्षणिकत्वानुमान प्रतिभिज्ञा तो बलवती थे। पूर्व पिछली कहता है कुंभादि नाश होता है, नाशग्राही प्रत्यक्ष से अनुगृहित होगा क्षणिकत्व अनुमान, प्रतिभिज्ञा से बलवती थे आशंक विकल्प थी, अथवा अथवा सिद्ध साध्य नक्षति मत यदि क्षणिकत्व श्यानी किं तत् प्रत्यक्ष जात कुंभादि यदा कदाचित नाशम गोचरिति अथा स्वसत्तायमिति। प्रत्यक्ष से जात जात से कुंभादि यदा कदाचित नाश कहेंगे प्रत्यक्ष असत्ता काल में आद्योन्नति नक्षति इति नक्षति सिद्ध साध्य के नक्षति इति मतम यदि यदा कदाचित मतलब अभी नहीं कभी एक साल के बाद नाश होगा, स्वसत्ता काल में वर्तमान वर्तमान सत्ता है तभी नाश हो जाएगा। स्वसत्ता मतलब वर्तमान सत्ता है तो अभी क्यों नाश नहीं होगा। जातम कुंभादि यदा कदाचित नष्टम भविष्यति यदि कहेंगे एवं अर्थम प्रत्यक्ष अधिष्ठम तदा सिद्ध साध्य तो सिद्ध साध्य तो यदा कदा नष्ट तो होता ही मानते हैं। तथा प्रथम यदिष्टम सिद्ध है स्थायी नोपि जातस्य यदा कदाचित नाशात, जो स्थायी पदार्थ उत्पन्न हो तो नष्ट तो होगा, ये क्षणिक मान्यते सिद्ध साध्य। स्वसत्ता में नाश गृहणाति प्रत्यक्ष कुंभादि पक्षम प्रत्याह, अप्रत्यक्ष स्वसत्ता में नाश को ग्रहण करता है ये नहीं, क्षणिकत्वस्य हानि स्यात्। स्वसत्तायम नाशम गृहणाति प्रत्यक्ष कुंभ, तो सत्तायाम नाशम गृहणाति उत्पत्ति के द्वितीय क्षण में नाश को ग्रहण करेगा तो क्षणिकत्व की हानि, तथा तथा शून्यतापति क्षणिकत्वस्य हानि। अच्छा हाँ तो नहीं सत्ता क्षण नाश हो गया तो क्षण शून्य हो गया, रहा ही नहीं, सत्ता क्षण में नाश हो गया तो शून्य हो गया, क्षणिक किसको कहेंगे। प्रत्यक्ष से वर्तमान क्षण सत्ताग्राहित्वाद अवर्तमान काले अप्रभुते न कचित नाशग्राहिता इति आशंका। अभी प्रत्यक्ष से वर्तमान काले सत्ताग्राही, वर्तमान काल में सत्ताग्राही है, अवर्तमान काल में प्रत्यक्ष प्रवृत्ति नहीं होती, न कचित नाशग्राहिता ऐसे नाश का ग्रहण कैसे करेगा। प्रत्यक्ष तो वर्तमान काल में सत्ता का ग्रहण करेगा, अब वर्तमान काल में नहीं अवर्तमान काल प्रत्यक्ष नहीं रहता है तो नाश को ग्रहण नहीं करेगा, इति आशंका करते नाश का ग्रहण नहीं होगा, क्षणिक तो हानि हो गया। किम नश्चिन्न तथा सति किम नश्चिन्न मतलब यदि नाश का ग्रहण नहीं होगा प्रत्यक्ष से तो क्या आपत्ति है। उसका उत्तर प्रत्यक्ष विरोध है न क्षणिकत्व अनुमानम निरस्य, अर्थापत्ति विरोध है ना भी निरस्य अर्थ किन्न चिन्ह तथा शून्य प्रत्यक्ष विरुद्ध न क्षणिकत्व अनुमान निश्चित अर्थापति विरुद्ध ना भी निश्चित अर्थ अर्थ क्रिया आदि लिंगे न विरोधित्वाच्च नेष्यते क्षणिकः सर्वभावः स्युः रीति यत् प्राक् समीरितम् अर्थक्रियादिलिङ्गेन विरोधित्वा च सर्वभावा क्षणिका नैष्यते यत् सर्वभावा क्षणिका स्यूद् यत् यत् प्राक् समीरितं तन्निश्यते आदिशब्देन जन्मादिगृह्यते अर्थक्रियादिलिङ्गेन विरोध अर्थक्रिया जन्मादिलिङ्गेन अर्थक्रियालिङ्ग जन्मादिलिङ्गेन उत्पत्तिलिङ्गेन विरोधित्वा च क्षणिका नैष्यते जन्म होता है उत्पन्न हो प्रादुर्भाव स्थित होता है किं तदर्थक्रियादिलिङ्गं कथमा तेन विरोध तदा शाली शाल्याद्युद्वहनादि स्या दुत्पित्सोर्वा जनिस्तथा अर्थक्रियानमानं बस तेन चैव विरोधतः शाल्यादि उद्वनादि स्याद उत्पित्सोर्वाजनि शाल्यादि का उद्भवन आदि होता है शाल्यादि है उसका उद्भवन आदि होता है अर्थविक्रियाकारी शाल्यादि है उद्भवन होता है उत्पन्न होना चाहता है भी उत्पन्न उत्पत्ति होती है ये अर्थक्रिया और न मानम वह हमारे मत अर्थक्रिया प्रमाण नहीं कहेंगे तेन चे विरोध यदि विरोध तो अर्थक्रिया को प्रमाण नहीं मानेंगे पूरा पीछे कहेगा आदि नहीं शाली यवादेर आनयनम तादर्थेन गमन आदि ये हो गया अर्थक्रिया जन्मनुख से जन्म जात से नाशादि ये अर्थक्रियादिपम अर्थक्रियादिपम लिंगम तेन अन्यथा अनुपपद्यमान तदिष्ट क्षणिकत्वानुमान से विरोधात क्षणिक अनुमान विरोध हुआ तदमानत्व अन्यथा अनुपद तद अर्थक्रिया को अप्रमाण कहाँ कहाँ तेन अन्यथा अनुपपद्यमानेन तदिष्ट क्षणिकत्वानुमानस्य विरोधात् मानता अनुमान अप्रमाण हुआ तो हाँ अर्थावत अनुमान हुआ तेन न मान अर्थक्रिया न मानम तेन चेद विरोध नहीं न मानम बस तेन चेद सोल सत्र अच्छा हाँ वो अर्थक्रिया जी जिसको मानेंगे तो तेन चेद विरोध अमान अनुमान इसमें बहुत तुम्हारे मत विरोध होता है तो तुम्हारा अनुमान अप्रमाण है तदिष्ट क्षणिकत्व अनुमान से विरोधा तो मानता तद अमानते फलितमा क्षणिकत्व क्षणिकत्व न भावाना कथंचिदपि युज्यते नष्टेन नश्यता वापि नशाल्याद्याहृति क्रिया भावानां क्षणिकत्वं कथञ्चित् न युज्यते नष्टेन नश्यतावापि शाल्यादि आहृतिक्रिया नष्टेन बीजेन शाल्यादिना नश्यता शाल्यादिका आहृति नहीं कथंचिदपीति सरसभंगर तेन द्वितीक्षण अवस्था इतन वा द्वित्र नहीं है द्वित अच्छा द्वित्र द्वित्र ठीक है द्वित्र द्वित्र दो वात्र विवाहित द्वित्रा द्वित्र क्षण दो तीन क्षण अवस्था इतन क्षणिक सभी शाल्यादि आनयन कर्तृत्व संभवाद अर्थक्रिया हो जाए नौ तो दूसरा मित्र आशंक्य नष्टेन वा नश्यता वा संतत्या जायमानेन वा सकार्यायते विकल्प्य आद्यो निराचष्टि नष्टेन नश्यता अथवा संतत्या जायमानेन नष्ट नश्यता में तो नहीं होगा और संतत्या जायमाने के लिए आगे आएगा आद्यो निराचष्टि नष्टेन तैर असत्वाद तो जिस समय उद्वहन करेंगे अभी है ही नहीं और नष्ट हो गया तो नहीं और नश्यता का नाश हो रहा है तो है ही नहीं दोनों ने वास्तव में नहीं और तृतीय कहने की संतत्या संतत्या आगे संतत्योत्पद्यमानश्चेत फलहेत्वात्मभिर्भवेत् भावैरर्थक्रिया सर्वा यथा दीपादिभिस्तथा संतत्या उत्पद्यमानश्चेत् फलहेत्वात्मभिर्भवेत् फलहेत्वात्मक संत उत्पद्यमान होता है कार्य कारणात्मक होकर के उससे अर्थक्रिया हो जाएगा फलहेत्वात्मभिर्भावी जो भाव पदार्थ कार्य कारणात्मक पदार्थ है वो उत्पत्ति संत से उत्पन्न होता है कार्य कारण रूप प्रवाह उससे अर्थक्रिया हो जाएगी यथा दीपादि भी तथा दीप जैसे उत्पत्ति नाश होने पर भी प्रकाश होता है इसी प्रकार प्रवाह उत्पत्ति नाश वाला है तो अर्थक्रिया हो जाएगी यथा दीप विद्युतादि भी सरस नाश भी नरेंत्र न जाय माने अर्थ प्रकाश हो जाता है दीप प्रतिक्षण नष्ट होने पर भी अर्थक्रिया हो जाता प्रकाश होता है तथा संतत्या जाय माने कार्य कारणात्मक जो क्षणिक पदार्थ क्षण के भावी अर्थक्रिया सो साल्य हरण आदि हो जाएगी तो न अर्थापत्ति विरोध अनुमान से ये पूर्व शिका हुआ आगे सिद्धांति का उत्तिसादि अनुपपत्ति रूपार्थापत्या विरोधम अनुमान से साध्य इति उत्तिसा उत्पत्ति अभिमुख अनुपत्ति और रूपार्थापत्ति से विरोध उत्पित्सु उत्पित्स्वजातं सज्जात मनस्तं वाभिपेयते विनक्षु नश्यन् नष्टं च निनक्षु नश्यन् नष्टं च प्रत्यभिज्ञामृते कथम् उत्तिष्ठु अजातं सत् जातम् अभिपेते अनष्टम वा निनक्षु नश्यन् अनष्टम अभिनष्ट नहीं वा निनक्षु नष्ट होना चाहता है नश्यन् आगे नष्टम च ये सब व्यवहार के ईश्वर का प्रतिभिज्ञा मृते उत्पित्सु अजातम जातम पर उत्पन्न होना चाहे उत्पन्न नहीं हुआ अभी उत्पन्न हुआ अनष्टम निनक्षु नष्ट होना होता है चाहता है नश्य नाश हो रहा है नष्टम ये सब प्रतिभिज्ञा के बिना कैसे बनेगा वही पदार्थ अष्टर क्षणत्वम ही भावानाम आवश्यकम प्रतिभिज्ञा क्षणेशु अष्टसु एकस्य अनुसंधान एक का ही अनुसंधान उत्तम चेत घट विचारे तस्माद उत्तिष्ठादि अन्यथा अनुपपत्ति तद अनुमान से प्रतिभिज्ञा बद बाधिका आठ क्षण हिसाब बताया उत्पित्सु अजातम जातम अनष्टम विनक्षु नश्यन नष्ट साध उत्पिष्टु अजातम सत हुआ जातम अनष्टम सत अलग कर उत्पिष्टु अजातम सत घटवस्ती जातम अनष्टम निनक्षु नश्यन नष्टम नहीं निरक्ष सत नहीं वहाँ सत नहीं सत एक बार हो गया उत्पिष्टु अजातम और सत जातम सत हुआ सत उत्पन्न हुआ सत अलग जात अलग अनष्ट अलग फिर निनक्षु अनष्ट होने के बाद अभी निनक्षु वहाँ सत कहने एक सत हो गया नष्ट होना चाहता है नश्यन नष्टम इस प्रकार अब पहले घट विचार में आठ प्रकार अन्य प्रकार आया था कैसे उत्पन्न होना चाहता है उत्पन्न हुआ नहीं ये पहले प्रतिभा करे अभी घट बनने वाला है उस विषय हाँ फिर अभी उत्पन्न हुआ नहीं तो ऐसा ज्ञान होने के लिए उत्पिष्टु फिर ज्ञान होने एक क्षण अजातम एक और असत है जो उत्पन्न होता है असत की उत्पत्ति नहीं सत है फिर जातम फिर अभी नष्ट नहीं हुआ अभी नष्ट होने वाला है विनाश हो रहा है नष्ट हो गया ऐसे प्रतिभा एक व्यक्ति में प्रतिभिज्ञा के बिना ऐसे सिद्ध नहीं होता व्यवहार ओम।